رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بیان جواب جو علماء دے چرازنو وہ چرازنا دارے جواب مخ کے بیان شو استاد بھی اعتماد دے دارے جواب پنزو طرقوں باندھے شہر منظر من اللہ رے دارے جواب مل گری سچ رچان کار خلقو دہی جواب ما کا فرا سلیمان رزن کلیمو دل نہ من کہ رزن کلیمو دل زیادہ کا مطلب یہ اوشان ترے لا تقولوا راعنا مشتبہ کلیمی میں ہے کہ خطا مانا تجوری کی مصرف ہوا ہے ادب کلیمہ ماری دے ادب کلیمہ را ذنی خلقو تینا خطا مانا اول شروع کری دی ردر واجن ویلی پکار ندی شبہ تینا جوری کی خوب بہید شبہ دا نزدین را ویلی پکار ندی ویلی حرام ندی اقدس صفالو صفتی دے قدوس دا اللہ رب العالمین صفت دے اقدس پر تفضیلی و زیادی مانا کہ اگر سر نزدے دے ذکر ہم بل ویلی ندی پکار بیا چو سر حضرت تل کی حضرت اقدس بعض افاق بعض انسانان الاول نہیں پکار اگر تنیت صحیح دی حرام نہیں وہ پکار نہیں قدس سرو یا قدس اللہ سرو کو دعا دا لکن شکری تو غفار اللہ علو اللہ علیہ دلو پاک کی دا دعا دا دعا فطور بانے والے کی گی منہ پکی تنش کرے نترورم اعتراض و سلورم خبرہ دا یوٹو کی نمانہ کہہ رہا بلو روایا مطلب سو من کم مشتبہ نہ خطا مانا پکی جڑے گی اجازہ کم قانون مقررم صاف لفظ مصرح لفظ دا قوارا جب کشتے راشان تھا مشتبہ الفاظ اشفقم اعتراض ہو مانن سخ من آیت پینزم اور نن سے آنات بخیر منہا نسخور وانولو تا بدلولو تا پیغمبر دا اللہ رب العالمین دا حکم انتہا پا امر دا اللہ کو دلیش اکم طویلے کی نسخ القرآن بالحدیث بالسنہ و سنت نہ شرط دے کیا سنت قابل دے احتجاجی روایت سندن متنن دوار صحیح رہے مطلب دائی اللہ رب العالمین حکم کو دلیو اور پیغمبر علیہ السلام تو سلام دا دے انتہا ہو گئی نسخ دا حدیث تو قرآن باندھی پیغمبر علیہ السلام تو سلام پر امر دا اللہ باندھی تو خون کرے دا اگر قرآن اگر یہ وقت پورا قرآن راشی یا وقت دگا ہو دین پورت نشتے مسئلہ کے اختلاف کو کھول دے دے وہ نسخ جائز دے نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحدیث بالحدیث نسخ القرآن بالحدیث نسخ الحدیث بالقرآن اختلاف مسئلہ کے اشتے اور علیمان ہوئے اس پگ میں اعتراض ہو قال اتخذ اللہ ولدا داغی پنجو جواب نہ وہ میں اعتراض لولا یکلم اللہ و تاتینا آیا اتم اعتراض تحویل دے قبلے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا مدینی منورے تلا مکہ معظمہ کے وہ نہ وہ پدے سے طرف گزرے دو چکا وہ امہ طواف و الاقصا جمعہ دو امہ طواف داد رسول علیہ الصلاۃ والسلام اجتہاد فبہدا ہو مقتدی قرآن ہوئی الانعام کی دا ترس پیغمبران ذکر کرے دے نبیا ہوئی فبہدا ہو مقتدی اولئک الذین ھدا اللہ دا اللہ قسم روان کریو نو پدو پسیزا جوہی بنور آگلی منصوص پس شہنور آگلی نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام با تیرا خبر باندے عمل کرو نو کرا چی مکہ معظمہ کیوں نو امر نو چی قدس تا القدس تا مخکا یا بیت اللہ تا مخکا خدا تا معلوم ہو چی زماد نکک کعبہ قبلہ دا تا معلوم ہو چی نور انبیاء اکثری وقتون کی موز الاقصا جماعت تکڑے دے رسول علیہ السلام پر دوار عمل شروع احتیاط دیتے ہوئی احتیاط پر عمل دیتے ہوئی فدسی طریقہ عملو کا چی اختلاف ختم شی پا دو درو و نصوص و عمل راشی یو عملو کی ابل اغوا دائی یو معنی عمل کئی ابل معنی اعتراضون سرکون سبی کنو صلح کئی و دیر سی طریقہ و گورا چی پتول معنی عمل صحیح شی فقہ چی زمان گمدہ ہوئی اختلاف دا خروج دا امو دے خروج دا اختلاف دا امو نا مستحب دے امام شافعی یو قول لے امام بو حنیفہ بل لے دس طریقہ بانے عملو کا چھے دوارو دلان جراشے اختلاف نظانو باسا یو وچی دا کامل مکروہ دے نمائی کو آزان تے اوسا تھا چھے اختلاف را نشی رسول علیہ السلام پر دوارو عملو کو نو کعبہ بے امک کیوا الاقصا جماعت طرف تبے امکو کچھے کل مدینی تدار اس جہتوں جدا جی دا مدینی منورینا الاقصا جماعت اگا دی طرف تلے اور کعبۃ اللہ سے نپا دی طرف بانے جنوب تلا الاقصا شمالا اور کعبۃ معظمہ جنوبا دا نکا کعبی تا مخی اقصا تشارہ جی اور کعبۃ اقصا تشارہ مخی نکعبی تشارہ جی رضان تکی رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغمبران و فعل بانے عمل شروع کو چھو نزدیتی شوی دے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام قبلہ دا غوا اگر تواتر سر معلوم ہو نچہ غیت مخکون و کعبیت شاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خبر کیوار خطا و پریشان ہو زوی دا مختا تقاضای داو دا طبیعت چی زما قبلہ کعبہ مقرر شوی خود دا با تم سوچ رہا تھا چی دی ملیان سر بسا کن دو خوابت غاو آجورا کنو ای با چی اگوا دا علی سنت و جماعت مسئلہ پریخوا از جمہور و قول پریخوا عمل پریخوا از رسول انبیاء خلاف شروع انو دے پیغمبر نے دے خارجی دی یا معتزلی دی دا روسانی جی بیٹے کیوں دا کا حالت مخی پر چکر دا قوم ندل ترطی اللہ غوغا جوری گی اور ذرائع غفتا چکا عوامی قبلہ ہے ولد یا تل اسمیاشتی ولد اسمیاشتی دا نبی علیہ السلام در سیدر نفس در جنگ بدر نروستو منزه که حکم را ره نبی علیه صلات و سلام و لاله در مصبخین یا در مزیگر دو رکات دیخوا تکرلی حکم را ره ولی وجه که شطر المسجد الحرام پیغمبر سلام را تاوشو دی طرف تر آره اصحابانو پسی اگر دیده دو رکات یو طرف تا دو بل طرف تا جماعت اس پر مسجد ذل قبلتین باندیا دی دا خبر دا تحویل دا قبلے زنو جماعتون تا مازیگر ہو رسے زنو تا مازوتان و زنو تا سہار پر مازکی ہو رسے و پا دی وجہ ماندی اختلاف را اتنی کرا ہے چی قبلہ مسپخین بدل شوی و تو کوئی نا مازیگر و تو کوئی مازوتان و تو کوئی ساو دا او تا چکم خبر رسی دلی نوو پاگی باری بنا قول کردی بدر شوی سوی قول یا مصبخین یا مرزی کردی فی صلات العصر او الظهر سوی قول داری نو کرا چی بدر شن را حالت مخیر را لکن یهود شروع کو در طول پیغمبران قبله پر خود را وابیدی شزوز کئی خامخا دے دنوں خلاف کئی بلخوا دا خبر منافقانو نا شروع کرا چی بکلی کیو شیخی ہے جی با خبر ورا ستر اسمیشی منگا دی طرف تا کتر کولو برا کولو اس وی دی طرف دا ورا ستر اسمیشی عمل زمنگا برباس تو کسلو اموز آمان او عبادت تے چی موز برباس تو نیمانم کم زرشن ما کان اللہ لیوزیع ایمانکم اللہ استاس ایمان نبر بادی کم دوری کنی نا نمنافقان دا خبر شروع کنی مسلمانان تو ان پریشانی پیدا شولا او عام پیدا شو چه کم کسان مخ کی مردی اغوخو کعبی تا مخ نکو او مل الاقصى جمعہ تکڑے گورے کے دو جو منزلوں مقابل نشوا کو یہ دو بتا حالت تھی غزال پریشان شو دا خبر مکی تو رسے مکی والا پہ زال قانون پہ غرون تو روکو من گنے چیزیں بسنی گرا جی برو دے پہ جذبہ کے اور شوق کے انہیں تیرے تیرے کے رہ اور بدے رو رومنگ تراگر جنہیں زمنگ کعبے تمک کا سبا بزمنگ بلہ ہونی بلہ رسو زمنگ بلہ مشرکان علم دی منافقان لگیا دی یہود کو پہ رفگانڈرہ مسلمانان کی پریشانی ہر طرف کا مشکل ہے خبر اڈیرہ مشکل ہو اللہ رب العالمین ددی تفصیلی جوابوں کی سلور آئے دوزل اللہ ہوئی اور دوزل مفصل ہوئی جواب حکمت دارے مقصد دارے قبلہ نے بدل کرا زکاہ کامل اور القدس نہ تاسو کامل امت یہی پیغمبر میں کامل درکڑ لے کتاب کامل لے دین کامل دے نو قبلہ درم کاملہ معظم مقرر بلدار جداد ابراہیم جو اکڑے قبلہ علیہ الصلاۃ والسلام دا مرکز دے دین دے مرکزیت بتا دے تو بندگی دا وہ مرکزی دے اسلام نام چل پارا دار قدس مرکزیت ختم کرو عزت فضے پا دی مرکزیت ختم دی اور دام مقصد دے دو جواب سرا گڑ و خلق یو دے شیرے امتحان راولی دے دے دو پارا کہ گڑ و گلش ناراض سست اور تورزوری پلاری پاتی سے پخپل جدا شی کتو ہے تا منافق زمانہ لے شا ابو تلس پیر منافق نو دا سے اللہ تراولی اللہ رب العالمین چا پخپل پاتی شی وی تا سرا نظم نو پاپا اگو باندی را شی دیو جنہیں ذکر کرو جدا ذکر اللہ کری لیا علم من ینقلب علی عاقبہ قل لنا علم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبہ ساسنا کسان منافقان کچا جدا کو در سوچوا ارتد لذالک کثیر ممن کان قد اسلم کعبہ بدل شرا نو دیر کسانو چی ایمان را وڑاو اگا بیا مرتدان سو بیا دی دین نو آوڑی دا کل یو طرف تا مخی کل بل طرف تا مخی زلو خدا اگو مخی تورو و دواتو لاری نموندان دواتو زی بیامون نو وطن چنن ارتد دلی دا ذالک کثیر من من کان قد اسلم جواب را گئے دین کی پریشان ہے مزلو عبادت تے دیمان نفس ستا پا رہے کی تمخا نشتے نو جوابی جی کہ مخا مشتے سرو سر در طرف تا میں کہو اس اللہ عمر راولی گرے بل طرف تے کم زد طرف انو ادباندیان و غلامی نکو غلامیم دا حکم دا اللہ چھ کم خواہ میں اللہ گردی زارا طرف تا گرد طرف انو پورے نیم تر اللہ کستار کو جواب سرو ذرا ذکر کی ضرورت آئی نا پوہان دیکھ قرآن نہ پوہان و تمک کی ہوئی دا خبر چکی نہ آرے بھی وقوفا نہ سخ نہ بنی سڑے تو مسئلہ نہیں پوا پوشو پہ ہمارے پشوروں کو نو خرچ پہ ہو ور کے ہوئے تاکہ تو سدا کار کا ہو کانے کرے دعا پس سنا تو نے نہ کھولا ظاہرہ دے اسکار کے بعد نہ کہنا سے اور تا دا قانون دلان دی اوٹونا نہ کھول انتخابات سے بخواہ نہ کھولو تا بخل کو تو نہیں چھو اوٹونا اور کئی دا خطاؤں گئی دی اسے تا ہوئی لی دی اور دا خبر دے کھولونا اس سنگا کو پڑھنا روا کھول نظر جواب دی یہودی نیم زر مسلمان نسخ منم جنوں پوا نوارم ایک آرا تا خرکار دا کہ کوسم نوارا عمل میں منسوخ کو اغپاد کو سچی اغزور زورتا ہے منسوخ کا انہ پریدے نا معلومی گیرہ چیتا دی یہودو اولادی دی یہودو خبر دکے پاتا دا نوی اعتراف دا نسخ یہود دا نسخ انکار کے کنا نتسنگ دا نسخ انکار کے زنم خبر پدے مزار نا پیدا اما تا چیتا کور اغسریخ کارے دا اس پی کوسم ما بس پرتینا پوانی تو ذکر بھی تشی وارول دو در قبلی نے مخکو لنو در قبلی آرے تشی ووپی دو اگر تشی میں مخکو کانو آلیہا معذبین آلیہا چی پاہی بانی تنگو چلو سا دیار نسکارا پا مکہ کی او بیادل تو تقریبا یو نیم کار پا مدینہ منورہ کی در طرف تا مخکو سی سنا مخو کر رو در تا چلو سو جواب وایوتا یکیو دا اللہ رہے مشرق و مغرب واقدار دا مشرق و مغرب اللہ رہے دا مکی معظمین القدس مغرب ترا مشرق ترا تا دا بل مغرب ترا تا نوی دا دوار ترکون دا اللہ رہے دما خدا دا ترکار نشکی واقدار دا مشرق و مغرب دا اللہ یا للہ المشرق و مغرب وما بین قطرائهما دے دور گھومیر کی جت زندہ دور جدا اللہ زم دلائم چرتا میارے زباؤں یہدی من یشاؤ الى صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم یہدی من یشاؤ روانی اللہ پنیغل آریبانی چوکی خوش روانون نیغل آرسل دل تکیوش منل دا نسخ نیغل آردا شاکول القدستا او مخکول بیت اللہ تا نیغنار دا اتباع دا پیغمبر علیہ السلام نیغنار دا اعتراض نکول انقیاد کل تابیداری کل یهدی من یشاہو الی صراط مستقیم اونکے چاہتے چھواری پترف دنی غیرار بانی او چنی غواری نمغضوب علیہ اوزار شی شک طرف دلی پیدا شی اوزار شنی اعتراض دنی شروع کیا شکون پیدا کر شروع کی امانی جینا مرتد سی درشان تاک دالک جعلنا کم متن و سلطان لکا کعبچ میں دل مقرر کلا کاملا درشی کری میں تاسو یو جماعت مضبوط جماعت و سلطان میانالا نپکی دی یهود وان دی سرسیشتے نپکی دی پیرنگیان وان دی نرمیشتے دی دین دی عیسیٰ علیہ السلام دین کی نرمی جاتا دا یہودیت پر دن کی سختی جاتا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل شاگردانوں تک پہنا گئی کچا پمخ بانے تھا پیرا درکڑا پیو طرف نلا سب کول کا ابل میں ہوتا ہوا تھا اور ابل طرف میں ہوا ہوا موسیٰ علیہ السلام جن کی ایسا پیرا درکڑا نہ توڑ رہا ہے نہ تو دسا پیڑا ور کا کہ بیاد تو نہ بوئی دور کے فرق دے دے غلظت اور دو نرمے اور آسان ہے اسلام دلی دور کو مین مین کی یہودیت کے معافی نشتے رہ قصاص عیسائیت کے قصاص نشتے کوئی موافقہ دادیت نشتے قصاص سے ہدیت نشتے وہ یہودیت کے قصاص دے دیت نشتے اور پہ عیسائیت کی دیت دے قصاص نشتے ہم معافوں کو دور کی اسلام مین کرا رہے ہیں وہی کہ معاف کئی نڈے رکھا آسی معاف کے او قدیت اخلی وہ چنئی معاف کے ثبوت کشین و قصاد جور کن دورا مسئلے پہ کہتا رہا لے قصاد عمرہ ہے معاف عمرہ اللہ وزا میانا لومت کے وسطا اوسط پمانا دا خیار بانے کہ لا طرف قصد الامور زمیمن دا ہر کار ابتدا انتہا تو نقصان رازی بین ضرور پاتی کی وسطا خیارا جعلنا امتن وسطن امتن عدولن ابن جریر مانا کئی غرم کڑائی منصفان میں پیدا کری آئی احادیث مرفوع کی مرادی امتن وسطن امتن عدلن سیوتی ہوئی علی خان کی کریمی تاسو غورا دپارا دے کے شیطاسو گواہی کے ان کی رحق مخلوق بائیں دنیا کیوں پا قیامت کیوں دنیا کی ویلے شدا کہ ماں دا عمل دا سے کرے تا سے میں کھولے تے ہوئے نہ کائی دنیا کی دا ویلے شی کہ دا عمل پدی تیرے کما نو کرے پریخے میں تے ہوئے پدی تیرے کما نہیں کرے امتن وسطن لتکونو شہداء چہ شیطا سو گواہی کے ان کی پر مخلوق بیانش ویلے شمک تے چاہتا خونہ نو کرے قیامت کی گواہان دی انبیاء بدا خور قوم سر مخی انکار بکے منگتے دن نگا پورے اللہ با انبیاء ہو تو ہوئی تاستغلت دلیل شدے دو کو انکار کے منگتے دن نگا پورے یہ باہم سرکوان دی سوک جی کو آہا علمت پیغمبر علیہ الصلات والسلام علماء صلحائی علماء دا امت مانا گواہی کی صلحابہ گواہی کی وہ بنو رائے والا ندی امت صلحا ربانیین علماء وپیشی اللہ رب العالمین دلبار کی اور دا گواہی بہو کی چی اللہ دے قومونو تا دو پیغمبران الدین تکی پٹکی رسول لے اور ہماری تا پی خودل لے حضور دروغ ہوئے امتونا پرشو نو امتونا جرحا کئی دو زمان پزرگونو کولونو روز تراغل دی نو دو پا مبانی سنگا گواہی کئی اللہ رب العالمین بوئی تا سنگا گواہی اپرا لیتلی منری او کتلی منری از پمین کے بزرگونو کولونو شویدی دغا علماء صلحا بوئی کتاب پی غمبر را لے گلو کتاب دیر رکر دا القرآن پا نم باندی آن قرآن منگا لستے ہو اور قرآن کی چی پیغمبران دین رسول منگا پا دیو جباندی رسول علیہ السلام پا دو گواہ کی تاو تویلی دو چی سوئی ہو پی یاو ماو تویلی قرآن میں تویلے دے اور پل بلا کرام بانی میں تو بیان کرے چی انبیاء دین رسول شہدار الناس شیطا سو گواہی کے ان کی مخلوق بانی پر رسول قیامت اور چی پیغمبر پتا سمانی گواہی کے ان کے توسیق بو کی کنا خبر رسیدہ اور شہید مارا تو خود ان کی باندھی شہید تذکر شہید ہوئی شاہد تھا کیا حق کو سرگند کے اوپر قول باندھی اور پارا دی پیغمبر شہادت کے ان کے قول و عمل پتا سبانی کرے اور کرنا حج کے اعلان کو وا اور احسان کو ماتا سدین و رساؤ اللہ حل بل ہو تو اور ماجن رسول لے کنا سو کیوں تھا اور سو پیغمبر علیہ السلام اسمان سے اشارہ اوپر اللہ مشہد اللہ کو پہ گواہ شدو ہوئی کی تارا رسول لے دی بے اعلان کو اللہ فلیبلغ شاہد الغائب دا حاضر تا سو چرا روان جو ہو تو رسول دین پیغمبر گواہی کو ان کے لئے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با طول مخلوق پی جنی مداغی پا بینا بانے با پاغا بانے دا غد عمل گواہی شہیدی کئی نیکان رضا نیکے و بدان رضا فاضی دا دروغ دی دا خبر غلط دا پیغمبر پا ہر شخص ہر فرد گواہ ندے پیغمبر دا فکر امت علماء و ربانیون پا قول شہادت ورکی چی دوری شیا ہوئی اب پاغی بانے پای دا امت خلق وہ دا امت با گواہی کی دے امت کی ضرورت قرآن ضرورت قرآن نے خبر ایو تن خبر ہے نچے تو قرآن نے خبر شہیدی بسنگ کی وہ بتا پیغمبر علی گئے کتاب جو منگا قرآن لے لو دا گواہی با تو کچھ قرآن ہی وہ دینا قرآن بانی پوئے گی وہ ایمان ہی پیوں گی نو وہ شہادت کی گواہی بو کی دا دپارا دا دے میں تا سو غرق گریا قبلوں غرق کعبوں غرق فما جعلنا القبلت اللتی کنتا لیا اول جوابو للہ المشرق والمغرب طرفون را اللہ چکم طرف تمی آرینو آغا طرف تا گردم پر طرف کرن خطے تڑھ لینے دویم جوابو ما جعلنا القبلت اللتی کنتا لیا نمی ذکر قبلہ چویو تتو اور نمی دکر دولی ما صرفنا کا یا ما جعلنا نمی دکر قبلہ چویو تتو یعنی پا مکہ معظم کچی بہت سا مخامہ خود ری دی بیت القد مقدس کو پاناو کنل دیو و مخامہ کعبرہ نمی دکر آقا قبلہ آقا چتو توی قبلہ ستاوس اس میں در چی مقرکا جعل دو مفعولنو غای ما جعلنا قبلہ قبلہ تکل آن نمیرا کڑیا قبلہ چتاو تا مخی مخکاو وز دل مقرر لیکن دلی دل پارا جو خواہی دنیا تا سرگن کو آسو کروانی گی پا خوند پیغمبر پا تیکی گی پیغمبر دا چانا بیال چی اولو پا قدمون قربانی لنا علاما عبداللہ ابن عباسو الا لنرا لنرا چو اوینو پا سرگوانی اوینی مخلوق دا علم دا اللہ معدوم موجود یو شانتا دے او فرق سر آزی پا موجود و معدوم کی رازی چی موجود سو او سو علم را ہے چی معدوم انو پید آدم علم او چکل موجود سو نو علم آگا دے او فرق معلوم کی را ہے وجود دو جنا ذکر عبداللہ ابن عباس مانا کی رویت دا خاص تے او علم عام دے رویت دا موجود سر متعلق کی گی علم دا موجود معدوم دور سر متعلق کی گی دادر یو جنا عبداللہ ابن عباس سے مانا کہ اللہ لنا علم تا جماعت کی منافقان دی کچا خلق دے دا ستا سو نبی علوم چپا قردن لری شی او جدا شی دا چانا یتبع الرسول العلم اعم من الرؤیا فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. ابن کثیر پر تفصیل سورۃ عنکبوت کی ذکر کی اللہ رب العالمین چھے ماتے پتہ نشتے ماتے علم نشتے دا دے مطلب سرے چھے علم دا اللہ نشتے نہ داغے مطلب دارے چھے دا شیشتے نا دا دے شی وجود نشتے چھے وجود جود ہی رماتا ہوں معلومی رو چھے زمان علم کی نشتے ہیں نشتے دا مطلب دارے اور رویت ترگندول دا مخلوق تو پتہ ہو لگی دا اللہ رب العالمین سزا یا انعام دا پا علم دا اللہ رب العالمین ندے دا پرویت بانے دے چیوی نیچے دا کارو کو یا دا کاری پرے کو نزل اللہ رب العالمین اجر او یا سزا ورکی اس چی ما تعلق سر نشتہ دے موجود شوئے ندے اللہ تو پتہ ہوا چی ابو جہل بدا سدا سے عملو نہ کئی وہ پاغف پر علم ابو جہل جو زخت نبوزی نہیں بیلنے سوچی دنیا کی لئے ابو جہل اگرون ترگن شیونی و جدرینو اللہ رب العالمین تا پتہ دا چی دا سرے دا مرگ نہ مخی بیا کافر کی گی اور دو زخی وی وہ چی سو کافر شوئے نہیں دے دنیا کی سرگن کافر شوئے نہیں دے نو سرا نور کئی دا دے علم مانا امدادا لے نارا چی اوی نو چی دے سکر کنا زمان متعلق اللہ تا طول ہر سا معلوم دی نو پاغ معلومات سبانی جنت دوزو خوالی نرا کی جمنگا کاری پا غینو آتی سوچ دا اغا معلوماتو وجود پا خارج کی نہیں رہا نلبا سزا آتی دا شانتا نور مسلو کیوں اللہ لنا علماء قاضی پر علم فیصلہ نہیں شکولے قاضی پر قضا فیصلہ نہیں شکولے قاضی اولی دے چیزا سڑے پا دے دکان ماتائی احتساب غل لشے دے اور دے پا دے بانے دے سزا نہیں شکولے کولے دے غلا یاد اٹھا کی سما پا پلسر گولی دے لے ناغے لگو آن پکار قاضی پر علم نہیں شکولے فیصلہ دے فقہ بنیاد دے دا ہو جا ہم دا غلا کر چی اللہ رب العالمین ہم اسے سزا و جردور کے سوچ کے پاگا عمل قولی لی دلے نہیں بار اخکارا پا دنیا کی اللہ بور کے ممن یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبی دا چانا بیال چہولو پا پندو قلبان دے نو بیال تو واقف تکانا ماوی دیر کسانو چاگا پا دے و جبانی مرتب سو ابن جریج وی بلغني انه رجع ناس ممن اسلم وقالوا مره ها هنا ومره ها هنا امام رازوی کبیر کی ابن جریج پر روایت باندھی مره ها هنا ومره ها هنا دارت کما خبر کر دیکھو اگر کر دیکھو اگر نور ایوان لکھی ارتد لذلك كثير ممن كان قد اسلم اور یقیناً دا تابعداری دے پیغمبر دیر گرانا ان کانت ممن ینقلب علی عقبیہ من یتبع الرسول اتباع پیغمبر اعدلوا هو اقرب للتقوى هو اعدلوا کے جو کم علی اللہ کی طرح جائے داشتا من یتبع الرسول کی اتباع ان کانت ضمیر اگتا ہے یقیناً دا مدل پیغمبر تابعداری پیغمبر یعنی اتباع سنت لکبیرتن دیر گرانا لثقیلتن لشاقتن مستنکرا غرائب القرآن مانا کی لیکن نذکرانا پاو بانی چہدایت کی تعالی حد اللہ دن الصراط والمستقیم حدن للمتقین دا شانتا داہم او صراط مستقیم او ہدایت صراط مستقیم تا دا امر کیوں ذکر کرو دا صورت کیوں ذکر کرو وما كان الله ليضيع ما الله دے میرا بانا نزی اللہ چلی چی برباد کیستا سو کڑاونا دے ایمان دے مسلمانان دے تردد جواب دے چی مردی او قبلی تا کعبی تے موزو کو نیمان موزو نکو نیمان میں نا تمام سو ایمان نا تیس سو جواب نا ندا سن را یا زار موزو نا برباد سو اینا نزی اللہ چلی ایمانکم کہ برباد کی کرونا دی ایمان ساسو ایمان عمالو تا ندی ویلی ہوئی ایمانی ویلی دی عمل دی ایمان تا ایمان صرف کی وشیر چوجودی را ہے اس با مضبوطی کی پا عمالو بانی کرتی و پا عمالو بانی کمزوری کی و پا عملی بانی مگر عملون با بادول دی ایمان کمزوری کول دی کسومت کولو سرو احاطت به خطیته گناہوں زیاد شو امان نو ایمان ضرر لگیر کن ایمان ایتی ختم کن کمزور شی برباد شی نزی اللہ چلی چی برباد کی کرون ایمان ستاسو او زکی موز تا ایمان ویلی دی چرا دا موز دا ایمان دلیل دی یو سرے ویزا مسلمانیم کلمہ ویلا لج سات تیر نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاة راشو اس کا نتائیز مسلمانیم چمانزت حاضر سو پتہ ہو گئے کہ یقینی مسلمان دے دے دا موز ایمان سو دکھا دا دی ایمان دلیل دی بل موز دا اول رتر اخرہ دی ایمان سبق دے سبق دے دی ایمان چکم ایمانیت چا طول پر مانزی کی دی قولهم و عملهم ایمان تو پر دی مانا بندی ویلی یقینن اللہ دے پر خلقبانی میں ربانا آمیسا میں ربان تاسو منظور قبول لی اللہ تا طول اعمال برباد نہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء ما وی کنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دا پریشانی میں خیر رات لا چه دا خلق بسوی دا مقابلی و شروع شو دشمنی نصب کم دا بولوے پریشانی قرآن جواب ذکر کر ستا پا پریشانی کا تل اسمان طرف تا چه حکم براشی پریشانی و جوڑشی دا زینم حضرتا گردم دے سے قبلے تا کہ طرح پہ خوش آ رہا شی پریشانی را دی واخر دے پریشانی پہ سننا معال عسری یو سرن حسانی برا شی اور اعتراض دونا والا قلب خاتم شی دیر دیرینم قد نرا مانا و کسرت رویت ہا ہونا غرائب القرآن ہوئی یعنی قد دا پارا دا تحقیق ندے یوازی بلکہ قاؤن دا تقریر لے بلکہ دا پارا دا تکثیر دے دا دیرواری دے یا بیا دی قتل تقلب و عجیب پریشانی قتل دا مقدی اول دا مقدی پر طرف دا اسمان یعنی اللہ طرف تا تقلب تفاعل لے مانا کے تکلف دے تا پر پریشانی با قتل چیز دی نتیجہ با سرخی جا حکم با کل رضی اللہ جواب قبلا میں ذکر بدل کرا چکتا اندر بدل شو مولیانو با اعتراض کرو مولیانو باوی یو گورا زمان کتابونو کی خویلی کری چی دا پیغمبر با زن قبلتینی دعاو قبلو تا با موز گئی نچستا قبلا میں بدل شن دو بیو چی اغانه دینا معمولی بانا بای کتا بیا بی شکا چو ورکشه دولا کتاب بی دین آما بی دین آلما بی دین پوحان آچو ورکشه دولا کتاب دو اغسط تینے دے یقیناً پوئی گی چدا مسئلہ حق دا رب طرف نے دا تحویل لقبلے نصر حق دے نبی اللہ نہ خبر ادا چدوئی کئی سرد علم نے کی اللہ سے پتا تھا اور کچہری پیش کے تو کتاب والا ہوتا قسم دلیل نو آنے کی صاف دین تلقین دا تثبت تیز کلکون مکیم تاثر سے لن تردان کل یہود والا نصارا حتی تتبع ملتم تو اید دو عذاب حکم دو بزماء منستان ونی مکمل چاہو پس لاشی بیدین شنال بستاشی کنستا کی گینا دلتم دا ذکر کی ار قسم دلیل پیش کی معجزہ بکل آیت بکل برہان و حجہ نپسی کی دو استاد قبلے قبلے تین کعبے تنمخ کی قبلہ تعبیر دے کنایا دے دیننا ما تبعو قبلہ تک ما تبعو دینکا استاد دین تعبیر آرے نکی سویتوی رضخان کی فی الکلمت ایہام اے توریت ورہ بہا عن الدین اور کہتا دولا پیش کے ضرور دار قسم دلیل نو آنے کی دوستہ پدین قانون دو جنبائی پاکستانیان ہوتا ہر قسم دلیل نہ پیش کا ما تبعو قبلہ تک اللہ دی کتاب قانون کو سینا راضی مولیانی نے دی نامیان بہتر آشی لیڈران بہتر آشی مولیانو انہ دے مانا لے ما تبعو قبلہ تک سو بیانو نو کیا دلیل نہ پیش کی خمانی نو یو ذرا یو افسر ہوئی ویدامون چی کم نوٹیفیکیشن را لے گل لے دا اسلامی دی و شرعی دی ماوی ندے ویدے کی پلانکے گولو پلانکے گولو یو سو گولو نا یاد کی ویدادی مولیانو جوڑ پڑنے نو ماوی دا اکولان ما سارا کینو کاغو اسلامی کو جوزب اومنو اکانا ما دا کفر کنو تب اومنین دا اکولان نا سارا کینو وی سیدہ تقریباً درے کال پور کی گیا اور بولا نے رسا رکھے نہ لو آنا رسا رکھے نو لے سی چیتا کہ اسلامی دی میرا پلان کیا بول لے حیات آباد اور بول سن لیا حیات آباد اور مجھے سرکاری جگہ دی تو وہ مر بول لے کہ شاہ بول لے اور بول لے بس بول لے دایا تو دے بولا نہیں یار کہ میں بولا نہ سر کے نو کہتا بولا دل ماں مراوی کرو جو سب بنی کہنا دے گولا نما تو ثابت کے جاجین نے نما پس پڑھ دل خود ما پڑھ رہا پڑھ دل کہنا ما تبعو قبلہ تک سو دلیلو تا پیش کی نروانی کی دوستا پا دین نو ادا چیز تالیبان و اسلام راورم ما تبعو قبلہ تک نروانی دو نروانی دو زند تالیبانو نتا کم دین راوالی ایزا دا بوش والا دین راوالم نا خود دین رو ذاتا تا جت پا دیشو منگلو دا تالیبان والا دین راولا دا قرآن والا دین راولا راولا ما تبیعو قبلہ تک نا نا آگے کی دہشت گردی دا آگے بانی منگا خلق خپا کی چی خلق را داکائی نا اللہ با مراورا کہ اللہ را داکائی نا خلق با مراورا دوارا نوزی کی ما تبیعو قبلہ تک دا سوئے دا نوئے ما چی دوستان منی نا دو دیو بولم نو منی وما بعضهم بتابع قبلة بعض ندي دين دورنا تابداري كون كي دي قبلة دورو اين دي دين يهود دي عيسايان نماني عيسايان دي يهود نماني قاضي عبداللطيف اسلامي شرعي بل پیش کرو مليانو تن انکار کرو بیا مليانو پیش کرو ناغو تن انکارو کرو جمع اسلامي وارا تن انکارو کرو ویدا مونگ نمونگا بل نمونگا خبر آقا ویتا سکور کیا ہونا ہے سامنا شو اس ہم چاہے سملے کی بل پیش کرا شرعی بل دادا چاہا با خطاو یقینی را چاہی کی با خطائی وا چاہی بھی سارے را لگی ویتا سو شرعی بل پیش کن او اغیرا خلق و واقع ہوتو کدی سملے نو وطل ایمن دیتا رو کینو نو او وطل چنا لکا وزیر تلا دا اغیرا آورا چا خطا دی و دا دا دا تکی بکی خطا دی در سری کا زمستا خبر ہے والا وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ديوي لا اله الا الله وكتو سرنم زماوي لا اله الا الله وكتو سرنم زماوي كان لا اله الا الله نوم فسيد بلغت كي جدا اخوض الذي يدار دنما دا لا اله الا الله دنما ما تنهو قبلة تك نجي روان صاحب قصة وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ده بعض تابعی دی قبلی دی بعضی دی نہیں منی او کچری روان شو دو طبیعتون وانے پس را غینا چرا رہتا تا علم چرا تول نارواوی بسکتا و یقیناً فضاو شبز جا چکے ان کو الذین آتینا هم الكتاب مطلب تکو اوت الكتاب بے اعتراض کئی قبلہ میں دل زکا بدل کر او کتو اے دو بے اومانی نمانینا دو دیو بلنا نمانا لنستا بس اومانی دین دل دلیل نقلی رو نماؤنا ما کیونو سلطاسو الذین اوت الكتاب لئن آتائت الذین اوت الكتاب سغر مجھولی ذکر کری دا کتاب الور پر شعر دعا غستین دے پر پر اختیار باندی بلتا ذکر کی آتائنا ام الكتاب و تاسو ما کیون لسی بلتا ما دا فزید مت سے ذکر کی صفت پر دیبانی آرما نیکان شور کری دا لمنگا علم دی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام دا امت دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت چہ دا کتاب خواہ علیمان دی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم پی جنی دا پیغمبر لکا چہ پی جنی اولا دی او پل زیر بتیارے کی پی جنی پا آوازی پی جنی دا شان تا پرنگی پی جنی پا زرگونو لکونو خلقو کی دینا نخطا کی دو دا دغیر زیاد پیغمبر خواہ پی جنی علاماتو کی تشربانی شیخ حضرت نیولی عبداللہ ابن سلام ویلو دا دین امونگا تا خودیات پیجن پل اولادنا لکا اولاد بارا کی دا شک کی دیشی کی دی خری دی چرتا خیانت کرے نقصان دی کرے دا شبہ کی دیشی ستا بارا کی دا سی تصور اور شبہ ہم نشی پیدا کی درے قبر ادا سے پا کرا نو بیاد اختلاف دیتا رہے دی زود و اینات دی کما یعرفون ابناہم یقیناً یلوڑون پٹے حق حال ہے کہ دوی پوئی گی چدا پیغمبر دے اور قبلہ بدل شلا اختلاف دے نکل دا دا پورا خبر آس تا رب دے طرف نا پورا خبر میں اکرا دا کیا بے متعلق نمشا تا چاری ام دا شک ان کو نا پڑی مسئلہ کی دا اہل قبلہ دا علماء دا کلام یو اصطلاح دا اہل قبلہ حدیث کی مرادی علماء ہوئی اہل قبلہ تبا کافر نہ ہوئی امام ابو حنیفہ ہوئی لا نکفر احدا بذنب لا نکفر اہل القبلہ لدی اہل القبلہ نہ سمراد دی شیعوں دا قبلہ تمہ کئی آغا خانیان دا قبلہ تب ظاہر مہ کئی برینیان مشرکان دا قبلہ تمہ کئی قادیانیان دا قبلہ تمہ کئی گوہر شاہی راہ مریدان دا قبلہ تمہ کئی نزو تب کافر نوائی دار القبلہ دا علماء اصطلاحی تکے دے اہل القبلہ تی معنی اہل الدین الحق دا حق دین خاندان تفتازانی ہوئی شاہد مقاصد کی دا شانتا ابو شکور سالمی تمہید کی ہوئی ملا علی قاری منہۃ الازہر کی ہوئی نور علماء ہم وی اہل القبلہ مراد دا حق دین خواندان مراد دی صرف قبلے تمک کون کی نو قبلے تمک کئی وہ پوصول کی دے مسئلے منکر دے یا خلاف کئی وی اگر کافر دے کافر تو دانا چو قبلے تمک کیا دا قبل دا والی حکمت تو قبلے بدلے دو سر امتیاز را گئے کلی امتیاز را گئے دا یہودنا ہم دا مشرکاننا ہم دا عیسائیاننا ہم امتیاز پا دیر آگل لے دا دیو جنا اہل القبلہ نمو گردو اہل الدین الحق دا حق دین خاندان اعلام العلام کے اصول دا دی بنیادی بنیاد میں کھولے دے و بیامی تفصیل طرح کلام کرے بھی اور دا معلومی کی چاہ اہل القبلہ یو معزز نم دے چیدی دین والا ہوتے لے کی صرف قبلے تمخدون کی نری جو عالم نہ تپوس اٹھو سن کے فوجی کالج پٹارو کی معلم ہو ابھی کی اور قسم خلقی قادیانی نو پکی لے دے قادیانی انتا تا کافر ہوئے نا وہ ہوئے پیدا اہل القبلہ دی اہل القبلہ تو کافر ہوئے دی قادیانی تے مالی قبلہ دی ایسا تا کافر نہ شمع دی اہم اللہ دی سکاری کالج کے استاد اہل القبلہ اور دین الحق تے ہوئے کی پیجنی فلا تکونن من الممترین ولکل وجا تنین دیوز ولکل آئی ملت وجاتن هم والیا دہار دین والا ہو یوم خدا چاہا غیتا مخدا ان کے رہے یعنی کہ ان کے رہا عمل فستا بقل خیرات جنگونو مکوائی مخش شہدی اوبلنا صدمون خبرتا نیکوتا نیکوتا مخش شہدی اصلی ذکر کے قانون فستا بقل خیرات چرتا چیئی نو پیش پکی ترسول اللہ فلی مغیتا تول اللہ رہے پارسوانی تو آنا دکم دینا چوتے پی غوری ورکو پی دکابین اتاس شرلی ہے حکمت دا معظمات الہیہ و تعظیم مکا اگر کستا بکی بیجتی شویدہ جماعت کستا بیجتی اکڑا خود جماعت ما پرے دا یہ زمائے بکی بیجتی کڑا جماعت تا بنظم و بیان دا دینی دا بیجتی اکڑا دا دین بیان ما پرے چیزان مراور کی چیزا با توسنگا ولی زمائے بیجتی پہ کرنا دا خود معظمات الہیہ دی زیادہ چکڑا دے اگر آگو زیادہ دی کعبہ معظم مقام دے مکہ معظمہ کہتے ہیں تشوہ علیمی خودی تمخکاوی دکم جانا چوتے تو انہوں دا پاس مکانا وہ دا مخدیب طرف دیجت من جماعت دا نوی فکر